poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Lijep pozdrav slušateljima Internet Radija Srijem. U uvodu još jednog poduzetničkog impulsa kojega danas posvećujemo mladom Vinkovčaninu Zvonimiru Šariću i njegovoj poslovnoj senzaciji. Projektu Sugar Ants ili u prijevodu Šećerni mravi. Ostanite s nama. Pozdravljam svog današnjeg sugovornika, dobrodošli u poduzetnički impuls. Hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima i slušateljicama. Posebice slušateljice. Tako je. Gotovo svi znaju za šećerne mrave. O čemu je riječ? Za one rijetke koji ne znaju. Pa evo, Sugar Ants je brend odjeće i obuće koji je nastao prije 3 godine u Vinkovcima. Ideja je nastala sasvim slučajno. Ja sam u bespućima interneta tražio neku ideju za tetovažu. I slučajno sam naišao na par tetovaža geometriziranih životinja koje su u to vrijeme bile, ajmo reći, in. Zamislio sam ih odmah na nekim odjevnim predmetima, na patikama, na majicama, na trenerkama i sve ostalo je zapravo postala povijest, pokrenuo se brend, mediji su zagrizli za priču, ljudi su počeli kupovat, bile su i prve prodaje izvan Hrvatske, tako da... Poslovna zamisao je bila fantastična. Koliko je prošlo vremena od tog klika do realizacije? Pa mislim da je realizacija trebala negdje oko 6 mjeseci. Dok se to sve pohvata, dok se napravi poslovni plan, financijski, marketing plan, dok se nađu dobri materijali, dobavljači, dok se malo napravi anketa među target skupinom ljudi koja bi kupovala od Sugar Ants brenda, tako da ajmo reći, eto, pola godine. Tko su nositelji tog poslovnog projekta? Nositelj sam isključivo ja. Dobro, u timu imam još nekoliko ljudi koji mi rade na fotografiranju proizvoda, na dizajnu određenih motiva, koji su modeli, kao i u svim ostalim, ajmo reći, područjima modne industrije, kao neki vanjski suradnici. Kako je koncipirana poslovna konstrukcija? Kakav je koncept vašeg nastupa na tržištu? Pa ja sam se isključivo bazirao na internet prodaju. Znači, nemam fizičku trgovinu, nego mislim da je budućnost prodaje, to je već sad se, mislim, veći postotak odjeće i obuće prodaje online nego u nekim fizičkim trgovinama, tako da, eto, isključivo putem društvenih mreža, internet, Facebook, Instagram, i to je to. Dobro, u neposrednom ste kontaktu zapravo sa klijentima, sa kupcima? Tako je, komuniciramo na svakodnevnoj bazi, razini. Objavljujem stalno na društvenim mrežama novitete, fotografije nove, da neke smiješne priče i poveznice, i ljudi na to dobro reagiraju, tako da... Ima li sugestije? Da, prihvaćate li sugestije? Uvijek se prihvaćaju sugestije. Ne znam, ljudi nam se znaju javiti i zamoliti mogu li ove tenisice biti u drugoj boji, pa onda ako prikupimo dovoljno glasova, to jest sugestija, uvažimo prijedlog i tako. Online prodaje i brandiranje proizvoda putem društvenih mreža pokazalo se dobitnom kombinacijom, no vi idete i korak dalje, aktivni ste u javnom promicanju prava životinja. Pa da, to mislim da je posebno Sugar Ants, zapravo da je jedinstven brand u Hrvatskoj po tom pitanju, jer nisam do sad zapazio da neki modni brendovi koji su baš hrvatska proizvodnja, da imaju svoje proizvode zapravo koji su posvećeni edukaciji ljudi. Mi smo napravili prve tenisice u Hrvatskoj sigurno, u svijetu isto sigurno, koliko smo uspjeli izguglat, koje samim svojim nastankom pozivaju na udomljavanje životinja, jer na njihovom ulošku piše poruka koju svaka osoba pogleda kad ih oblači, u domine kupuj, i usko je vezana za ovu današnju problematiku napuštenih životinja, posebice ovdje u Slavoniji. Tako da, brend je nije samo obični modni brend, nego je zapravo puno više od toga, jedna edukativna stvar, priča, i ne znam, to ljude veseli i ljudi, ajmo tako reći, su dosta uživljeni u to sve. Čini korisnima. Tako je, da. Možemo nešto reći konkretno evo, o vašem asortimanu. Što nam nudite i s kojim motivima? Pa dosta toga se već rasprodalo prije nove kolekcije, ali trenutno još uvijek imamo majice dugih rukava sa pandama, s panda uzorkom i startasice sa psima i slonovima. Najpopularniji motivi panda, startasica i mačaka i kao i ljenjivaca su rasprodani. Dobro, ići ćete ponovno u tu proizvodnju? Pa mislim da nećemo, zato što je nam je svaka kolekcija limitirana. Pa zašto? Pa to je nekako stav od početka, da sve stvari budu samo jednom i nekako je sva čari u tom, jer nismo masovna proizvodnja i ne znam, masovne stvari se mogu kupiti svugdje. Ali ovako unikati, mislim da bi to trebalo ostati za neki određen broj ljudi koji razumije, voli i želi podržati. Dobro, što ste imali od uzoraka do sada? Svaki uzorak je svojevrsno umjetničko djelo. Tako je, imali smo do sad majice kratkih rukava, majice dugih rukava, čarape, tenisice, ruksake i svi su bili isključivo na motive životinja. Da, da, ali koje ste motive imali, koje ilustracije, to me zanima? Imali Koliko smo... do sada, znate točnu brojku? Pa sigurno prelazi 20 životinja. Od polarnih medvjeda, koala, panda, rakuna, morskih pasa, šišmiša. Uglavnom bilo je stvarno dosta životinja. Ko je autor zapravo tih ilustracija? Sve ilustracije je napravila Melanie Grabar. Ona je grafička dizajnerica iz Rijeke. Da. To je važno naglasiti kako u estetskom oblikovanju proizvoda surađujete sa strukom, jel? Tako je, da. Kako ste zapravo otpočeli tu vašu suradnju? Pa, mislim, ona mi je poznanica preko interneta i ono, pratio sam taj neki umjetnički rad i nekako sam se odlučio njoj se javiti, vidjeti kako bi ona zamislila sve te životinje. Poslala mi prvu skicu i odmah je to bilo kao, ulaziš u tim, tako da... Evo, kao što ste sami rekli, poanta ovog vašeg poslovnog projekta je i jedan, ima i svoj humanitarni značaj usmjerene prema životinjama. Koliko je to dalo rezultata? Pa, mislim, sigurno je dalo dosta rezultata, jer nekako je ljudima draže kad kupe neki proizvod sa pričom. Svi mi volimo kupiti majicu, hlače, ne znam, čarape, koji su smiješni, a kad iza toga vidite da određeni dio se daruje u humanitarne svrhe, mislim da je svakom draže kupiti taki proizvod, jer se i osjećaš korisnim ti kao kupac, nekako zadovoljni si na više nivoa. Pa imaš lijepu stvar i pomogu se nekako. Jasno, jasno. Vi ste veliki zagovornik za prava životinja i u neposrednom ste kontaktu udruga za prava životinja. Kakva je situacija u tom smislu na našem području? Pa ono što smo mi uspjeli saznati kroz razgovore s udrugama i vidjeti na ulicama naših gradova, situacija je dosta katastrofalna. Ljudi masovno napuštaju životinje, ne znaju za kastraciju, imaju neke predrasude prema tom jel trebaju kastrirati životinju ili ne. Tako da, mislim, možete vidjeti sami kakva je situacija na ulicama. Što se tiče mačaka, pasa... Pa vidio sam krajeve i koji imaju, čini mi se, veće probleme od našeg grada. Pa dobro, mislim, ja ih vidim skoro svaki dan. Gledam objave na Facebooku, na Instagramu i ono. Sjećam se prije 20 godina da sam dnevno uočio po 50 lutalica, a sad mi se to dogodi da uočim jednoga u tjedan dana, pa mi se čini da je situacija puno bolja nego što je bila. Pa ne znam, možda su i metode ostavljanja puno diskretnije, pa ih stave, ne znam, na neke njive, poljske puteve i tako dalje. Tako da se ne bi složio, mislim da je sad još gore nego prije. Nikad gore, ha? Da. Ajmo se mi vratiti malo na vaš asortiman. Gdje nabavljate repromaterijal? S kojim poslovnim subjektima ste do sada ostvarili dugoročnu suradnju? Važno je, evo, tu reći, možda i spomenuti vašu suradnju sa velikom tvrtkom Borovo. Tako je, Borovo je već pouzdani partner 3 godine. Čast je njih naglasiti kao partnere, jer je to hrvatska tvrtka, radi se o hrvatskoj proizvodnji. Također oni nabavljaju materijale za startlasice, oni odrađuju tisak i svake pohvale za njih kao pouzdane profesionalne partnere. A što se tiče ostalog materijala, bila je suradnja sa Jadran čarapama, to je isto hrvatska tvornica iz Zagreba. Zatim ostanimo još malo na Jadran čarapama, kako ste s njima surađivali? Pa oni su nam... Imali ste pande na najlonkama? Ne. Imali smo motive na običnim pamučnim čarapama. Stupili smo s njima u kontakt i zadovoljili smo sa suradnjom, kvalitetom samog proizvoda. Surađujete i dalje? Tako je. Nastavite. Imamo isto tvrtku Pozitivan ritam iz Zagreba koja je zadužena za sve naše tekstilne proizvode, znači majice, dugih rukava majice, kratkih ruksake i tako dalje. O kojim materijalima je tu riječ? Pa većinom se baziramo na nekim prirodnim materijalima, što je kao neka ekološka poruka brenda. Imamo pamuk, ne znam, tenisice su, to je startlasice su napravljene od gume i platna. To su isto prirodni materijali. Tako da pazimo na kvalitetu i baš na tu činjenicu da dosta toga bude i ekološki. A kojim proizvodima se eventualno posebno ponosite? Pa mislim da je najviše pažnje u medijima izazvala kolekcija tenisica. To je startlasica koje pozivaju na udomljavanje životinja, pa je to nekako najveći ponos brenda i cjelokupna kruna rada. Ajmo tako reći. A koji proizvod je najprodavaniji, ako takvog ima, s obzirom da ste limitirali zapravo? Pa najveća potražnja je bila za tim startasicama, drugom kolekcijom, koja poziva na udomljenje životinja i ruksak za sve, koji se tako zvao. On je isto rasprodan i za njeg dobivamo upite još uvijek. I to je serija, recimo, od koliko... Pa, budu od 200-tinjak, 300-tinjak, ovisi o proizvodu, koliko je zahtjevna izrada i tako dalje. Tko su vaši kupci? Reakcije su izvanredne, velite. A tko su kupci? Pa na to pitanje stvarno ne mogu dati dobar odgovor, jer kupci su od 15 godina do 65. I sjele hrvatski? Tako je. Većinom su to žene. Ako ćemo gledati tog nekog spolnog dijela, aspekta, ali kupovali su i dečki, pogotovo u prvoj kolekciji, pa možda im je neki zajednički kao nazivnik da ih svrstam pod neku, pod neki kišob, najmo tako reći, taj da svi vole životinje. Senzibilitet, jel, prema životinjama? Tako je, da. Svi vole tu neku ekološku... ekološki pečat koji stavljamo ono, u sve naše radove i zapravo koji je ugrađen u misiju brenda i možda još neki zajednički nazivnik bi bio da, da su većinom društveno korisni, volontiraju, ne znam, aktivni su u zajednici svojoj i tako dalje. Na koji način možete eventualno proširiti ovu lijepu poduzetničku priču? Kakva je vaša osobna vizija razvitka šećernih mrava? Pa za iduću sezonu, to jest 2020. godinu, planiramo napraviti malo ekskluzivnije proizvode. Također od prirodnih materijala, nešto do sad neviđeno, puno ne smijem otkrivati, ali... Otkrite nam nešto malo. Pa evo... Nećemo nikom reći. Samo materijal, mogu spomenuti, bio bi drvo. Ovo ostalo stvarno ne smijem, jer se još radi, u izradi je sve, pa da ne razočaramo. Znači drveni piercing, drveni piercing. Tako nešto. Ma šalu na stranu, ali uglavnom malo da se nekako proizvodi dignu na jednu višu razinu i da to, da se ljudi zapravo iznenade. Jer ćemo napraviti nešto za što nikad nisu pomislili da bi brand zapravo napravio. Dobro, neću nagađati, iako mi koje što se pada na pamet, nego kakva je vaša dugoročna zapravo vizija? Kakav je vaš san? Jedan veliki mravinjak. Da, definitivno. Jedan veliki mravinjak i sigurno proširenje kolekcije na djecu. Znači, volio bi da imamo i dječje kolekcije tenisica, dječje bodije za bebe, možda i one dekice koje idu u kinderbete, a također je neka vizija je izrada možda i robice za kućne ljubimce, pošto je brend usko vezan s njima, pa malo da i to područje da se ostvarimo i u tom. Može li zapravo taj vaš san ostati u postojećim okvirima, tu mislim na online prodaju i slično, ili to nužno podrazumijeva i zapošljavanje određenog broja djelatnika i eventualno koju poslovnu jedinicu i takve stvari? Pa, možda i da, ali meni je neka želja da to i dalje ostane online, da komunikacija bude isključivo na društvenim mrežama, kao i do sad. Smatram da nema potrebe za fizičkom trgovinom, a za novim radnicima moguće i to, ovisno o tome kakva će biti potražnja ovih novih proizvoda. Jer čini mi se da ste našli svoje mjesto pod suncem i ako to nije pretjerano reći da ste izbrendirali svoje proizvode, da je puno veća potražnja od ponude, što je rijetka situacija danas u Hrvatskoj. Dobro, da, mogu se složiti s tim da je nakon 3 godine Sugar Rants već postao koliko toliko izgrađeni brend, jer postoje ljudi koji nemaju proizvoda, ali kad čuju ime kao da, viđali smo te patike, viđali smo ruksake, majice, tako da slažem se. Na neki način smo se uspjeli izbrendirati. Malo prije ste spomenuli da razmišljate o odjevanju beba i kućnih ljubimaca. Gdje još vidite prostora za proširenje svog asortimana? Dolazi li obzir zapravo oba spola i svi naraštaj? To definitivno. Isto se planira za iduću godinu neka unisex kolekcija, da se ne izostave muškarci, ali gdje se još možemo proširiti, možda oslikavanje nekih šalica, tanjura, rekvizita za osobnu uporabu. Pošto je to sad dosta popularno in i tako. Ma mnoštvo je mogućnosti, naravno, od kišobrana do leptirmašti. Tako je, da. Ostajete pri postojećem konceptu? Pa da. Definitivno ostajete pri postojećem konceptu. Da, mislim... U ovom trenutku još uvijek nećete zapošljavati ljude. Pa mislim da nema potrebe, ali povremeno zapošljavam uvijek vanjske suradnike, kao što sam već spomenuo, tako da... Jeste razmišljali o povlačenju sredstava iz europskih fondova? Bilo je razmišljanja i o tom i nešto ćemo napraviti po tom planu i za iduću godinu, tako da mislim da je 2020. zapravo godina mravinjak. Prava životinja, vjerujem, ostaje u središtu pozornosti vašeg poslovnog projekta. To definitivno, samo ćemo se još malo više proširiti na neku ekologiju sa ovim novim drvenim proizvodom. Imamo jako sjajnu ideju, tako da, evo, dat ćemo malo više naglaska na klimatske promjene, globalno zatopljenje, pošumljavanje i tako to. Da, to je jedna filozofija života zapravo, jel? Pa da. Čitao sam u medijima da vi držite i do zdrave ishrane. Pa koliko toliko. Kako to možete promovirati kroz svoj brend? Pa evo, većina, mislim ne većina, nego svi proizvodi u Sugar Rantsu su veganski, što znači da nisu napravljeni od prave kože, da su od prirodnih materijala, da u njima nije korišten nijedan sastojak životinjskog podrijetla. I to se uvijek naglasi pri kupnji, napisano u opisu, tako da mislim da je to dosta dobra stvar, jer mislim ne većina, ali veliki broj kupaca danas baš želi takve proizvode, jer su nekako osvješteni po tom pitanju. Dobro, kad govorimo općenito o javnosti, koliko su te teme u stvari aktualne u hrvatskom društvu? Pa... Nisu baš toliko aktualne, ali ne znam, vegetarijanski, veganski način prehrane sve popularniji i često se o njem priča. Možda mu baš nedostaje brendova poput vašega. Ma moguće i to. I uspješnih priča. Evo, mi ga malo populariziramo. Da. Što bi u tom smislu trebalo popraviti, evo, konkretno na našem području? U smislu? U smislu popularizacije, tako, te filozofije života. Pa, Mislim da, ne znam, na svjetskoj sceni su to celebrity pokušali malo, oni su s tim načinom prehrane zapravo i pridonijeli toj nekoj medijskoj slici i pažnji, a u Hrvatskoj mislim da će to doći na red kad se neki drugi egzistencijalni problemi ljudi isprave, tako da malo još nemamo vremena pričati o nekom veganstvu kao lifestyle. Čega ćete se zauvijek sjećati iz 2019. a čega biste se voljeli sjećati 21. iz 20. Dobro pitanje. Pa zasigurno u 2020. i 2021. Se želim sjećati da su sve nove kolekcije rasprodane, da su ljudi zadovoljni s porukom, da su prepoznali, a iz 2019. mi je u lijepom sjećanju ostalo ovo planiranje novih proizvoda, tako da to će biti dobra uspomena. Suradnja sa svim postojećim partnerima ide dalje. Tako je i još ćemo zabilježiti neke nove. Već znate koje? Pa znamo, ali o tom ne smijemo još puno otkrivati. Jer kad bi rekli, odmah bi se znalo koji proizvod je u pitanju. Ne znam jeste mi rekli koji još nerealizirani motiv, ilustrativni motiv je sada na redu? Pa zapravo ni neće biti novog motiva, nego će biti sam proizvod s našim logom. Uh-huh. Gospodine Šarić, najljepša hvala na sudjelovanju u poduzetničkom impulsu Internet Radio Srijem. Hvala vama. Štovani slušatelji, emisiju uredio i vodio Jure Krvoj Bičanić, štonski uredio Robert Pavelić. Srdačan pozdrav i ugodan nastavak dana. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls.